know. Knowledge flows. We flow into each other. We flow into the color. We fall into the light. We fall into the night. We fall to each other. If we go, we go, we go with positivity. If we leave, we leave, we leave positive. Po pierwszej, ależ to będą koncerty, już chciałam powiedzieć koncert, a to dwa koncerty, 6 listopada Gdańsk, 8 listopada Warszawa i Fink z nowym materiałem, ale no przecież domyślamy się, że jakieś stare utwory, przynajmniej na bis, Fink nam zagra i zaśpiewa, bo nie może, jak żeby mogło być inaczej. Jak już jesteśmy przy koncertach, drugi raz to mówię, czy trzeci raz dzisiaj to mówię, mamy koncertowe wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, to Agnes Obel. Agnes Obel niedługo wydaje nowy album. Agnes Obel przyjeżdża do Polski 15 marca i na koncert do Progresji i nie ma już biletów. Tak się sprzedaje koncerty. Bum. Nieprawdopodobne. Agnes Obel przyjeżdża i 15 marca i dzisiaj mamy 31 dzień października i nie ma już biletów na ten koncert. Pierwszy singiel z nowego albumu, za to już jest z nami. Did No to muszę przyznać, że nowy album Agnes Obel zapowiada się bardzo smacznie. Przepięknie wręcz. A jak było do tej pory? Między innymi w Paryżu na koncercie Stretch Your Eyes. Thank you.

Thank you. 21 lutego nowy album Agnes Obel Miopia się ukaże. Podejrzewam, że będzie piękny po tym pierwszym utworze. Pierwszy, od którego zaczęliśmy, to jest ten nowy singiel. 24 za to lutego Agnes wyrusza w trasę koncertową i bilety prawie wszędzie już są wyprzedane, ale jeszcze gdzie niegdzie po Europie można pojeździć. You. Dyskusja teraz jest przez szybę. Jest dyskusja z panią Ireną przez szybę, że jest wszędzie ta kompresja. Ta wstrętna kompresja. No jest ta kompresja. Jest wszędzie kompresja, jeżeli chodzi o radio, ale przecież nie na koncertach jest kompresja. Bo nie ma komputera za bardzo. Tam mikrofon, gitara, stół realizatorski, głośniki. Jaka kompresja? Po co komu kompresja na koncertach w radio? Ja też nie jestem za tym, żeby istniała kompresja. No ale wszystko mamy teraz cyfrowe i wszystko musi być w związku z tym skompresowane. My też tu mamy tak zwane spłaszczacze dźwięku, ale jednakowoż jakoś tam, mam nadzieję, mnie słychać i dźwięki też słychać w radioodbiornikach. No jednak są wysokie, średnie i niskie. Ciągle rozmawiamy o koncercie Archive tutaj poza antenową. Całą noc rozmawiamy o koncercie Archive, w każdym razie ten początek nocy. Niedługo będzie druga. Agnes Obel. Przepiękny nowy album. Ja zupełnie się nie dziwię, patrząc na to, co Agnes Obel tworzy, że niektóre koncerty z jej trasy koncertowej świeżo ogłoszonej, która będzie w lutym i w marcu, już są wyprzedane. Zupełnie tutuś cicho tam z tyłu. Czubaka się odezwał. To zupełnie mnie absolutnie nie dziwi, że Minicz jest na przykład na 17 marca już sold out i że Warszawa na 15 marca też jest sold out, progresja. I niestety Szpinki się nie włoży w tę trasę koncertową, bo po Europie Agnes Obel leci za wielką wodę i będzie w Stanach i będzie... I będzie w Stanach, będzie w Kanadzie i będzie w Meksyku koncertować również. Może potem wróci do nas, dla tych, którzy nie zdążyli kupić tego biletu na Agnes Obel. Kto myśli o tym, żeby na marzec kupować bilet? Jest październik, koniec października. A propos nowych albumów, mamy takie wydanie Ciemnej Strony Mocy, że mamy koncertowo-nowoalbumowe i przechodzimy do tych nowych albumów, które właśnie już się ukazały, poza Finkiem. Patrick Watson wydał nowy album, Wave, ale zanim do niego przejdziemy, to ten najładniejszy utwór, jeśli chodzi o Patricka Watsona, czyli Just Another Ordinary Day. Just another ordinary day.

Patrick Watson. Czeski błąd. Patrick Watson z nowym albumem Wave i zaraz za nim Amon Tobin z nowym albumem Long Stories. Tak się przedziwnie rozpędziłam dzisiaj, że 9 minut do godziny drugiej. Ja mam wrażenie, jakbym dopiero tutaj usiadła przy mikrofonie chwilę wcześniej i dopiero byśmy zaczęli nasze dzisiejsze 622 spotkanie po ciemnej stronie mocy. Patrick Watson za nami, Wave, teraz powinnam to powiedzieć, a Amon Tobin, Long Stories, przed nami. Thank you. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze 622 spotkanie. Widzimy się na znanym portalu społecznościowym, audycja ciemna strona mocy w Trójce, i na stronie, i na grupie. Pod mailem pozostaje do przyszłego tygodnia oczywiście csm@polskieradio.pl. To było nasze spotkanie ostatnie w październiku, następne będzie dopiero w listopadzie. Archiwistycznie się będziemy żegnać. Time to kill. These are times to kill, the day I've lost is somewhere inside myself, myself, myself. You are mine, you are mine, please don't go, I don't feel so well. Please don't, please don't, you must understand it's what I am. I am disintegration. I am. I am disintegration. These are days to say goodbye. Tomorrow brings a silence inside my heart. Disintegration.